Prawie 4 minuty po godzinie 2:00 to czas najwyższy, byśmy rozpoczęli w programie trzecim podróż, kolorową, folkową podróż trójkowym osobowym, który na dobre zatrzymał się na stacji osobliwości muzycznej. Tydzień temu mnie nie było, ale mam usprawiedliwienie. Byłem na festiwalu Globaltica, a tam spotkałem się z muzykami z zespołu Szela. Już tydzień wcześniej dostałem płytę wytęsknioną, w zasadzie dwupłytowy album, no stary, po raz pierwszy wydany na płycie, wydawnictwo kasetowe z lat 90. Szela, Pani zabiła pana, i dołączony do tego nowy krążek Szelawi, pokazujący, jak zespół ten zmienił się przez lata. Cieszyłem uszy i głaskałem dźwiękami z tej płyty w zeszłym tygodniu, a teraz powracamy do niej za sprawą drugiego egzemplarza, który być może jeszcze nie w tej audycji, ale w następnej znajdzie drogę do państwa, bo będzie to płyta do przytulenia. Ach, Pani zabiła pana z tej kasety. Niezaślubiona siostra umiera. Ja tylko przypomnę, że można pisać do naszego wagonu pocztowego. Adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można razem z nami postać na peronie. Ten peron znajduje się na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Podziękuję jeszcze Nikiforowi i grupie stałych słuchaczy, którzy poradzili sobie bez półredaktora w zeszłym tygodniu. A teraz już zaczynamy. Szela. Rośnie ludko wysoko, jak pan leży głęboko. do dworu wjechali, tak bratową witali. Witaj, witaj, bratowa nieboszczyka Katowa, nieboszczyka Katowa. Po czym żeście poznali, że Katową nazwali? Po trzewiczkach czerwonych, porączeńkach skrwawionych, porączeńkach skrwawionych. Po trzewiczkach czerwonych, porączeńkach skrwawionych, porączeńkach skrwawionych. Głęboko rośni rudko liria, gdzie pan ziemi śpi. Rośni rudko wysoko, jak pan leży głęboko. Rośni rudko liria, gdzie pan ziemi śpi. Siadaj, siadaj, bratowa, nieboszczyka Katowa. Siadaj, siadaj, jedź z nami, będziesz jeździć z panami. Będziesz jeździć z panami. Mam ja brata w Krakowie, on mnie od was wykupi. Mamy brata w ogródku, na nim lilia rutka, na nim lilia rutka. Mamy brata w ogródku, na nim lilia rutka, na nim lilia rutka. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie będę kat. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie kat. Wyjechali za lasy, wyjechali za lasy, wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Ah, stara, dobra Szela i myślałem, że niezaślubiona siostra umiera, ale jednak mam w ostatniej chwili, zmieniłem zdanie. Pani zabiła pana, chyba największy przebój, jeśli tak mogę powiedzieć, tego zespołu, a pamiętam, że Szela występowała między innymi na festiwalu w Żarnowcu. Energia Sztuki to festiwal, który potem przerodził się w Woodstock. Jeżeli ktoś słucha nas w Kostrzynie, machamy ręką. Za chwilę Szela raz jeszcze. Tymczasem państwo ożywili się na Facebooku, a w naszym wagonie pocztowym odnajduję kartkę od Nikifora. Sława i szczęść w Międzynarodowym Dniu Piwa i Piwowara. Biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam na żywo pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskie osso grupie. A Wincenty Sprężyna pisze, dobry wieczór, z niejakim zdziwieniem dogoniłem bufor. Dziś gnomy podłe na łączniku między wagonami rozpostarły się wraz ze strzygą. Wszystkim osobliwym tedy ślą ciepłe słowa, przysiady serdeczne w pakiecie, tym co ciężko harują za szybką również. No właśnie, pomyślałem o tych przysiadach i natychmiast myśl moja zawędrowała tam w górę ku korze, ale Szela wi teraz, Szela 2010 rok. Thank you. pavuera, shkwera waitza zietze, shkwera, abreduni kvavuera, shkwera waitza zietze, shkwera. Wspomnienie Szela. Jeśli chodzi o muzykę dzisiaj, będzie różna i różnista. Kaszana z lodami, czy kaszanka po argentyńsku. I jest ku temu powód, bo 1 sierpnia zazwyczaj nasza myśl biegnie ku powstaniu. Tymczasem w osobliwościach czynimy to w sposób nieoczywisty, bo podesłała mi wiersz koleżanka z Barcelony i przyznam się szczerze, że w szkole jakoś na ten wiersz nie trafiłem. Julian Tuwim, Odezwa do psów. I być może część z Państwa również jakoś ominęła ten wiersz, w związku z tym sięgamy po niego. I wy, warszawskie psy, w dniu kary, psi obowiązek swój spełnijcie, zwyjcie się wszystkie i zbiegnijcie straszliwie pomścić swe ofiary. Za psy bombami rozszarpane, za zmarłe pod strzaskanym domem, za te, co wyły nad swym panem, drapiąc mu ręce nieruchome, za te, co wdziękiem beznadziejnym łasiły się do nieboszczyków, za śmierć szczeniaków, co w piwnicy jeszcze bawiły się w koszyku, za biegnące rozpaczliwie, pozostawione po mieszkaniach, w dymie duszące się półżywe. Pamiętajcie o swych paniach, za nastroszone, za wierzące, że człowiek wróci, bo pies czeka. I tak w pozycji czekającej siadł ufny pies na grób człowieka, za wzrok błagalny, przerażony tumultem, trzaskiem, pożarami, za psy, co same pazurami w ogródkach ryły sobie schrony, za wszystkie męki i niedole właśnie tych, co was kochali, wśród wspólnych ścian i wśród rozwalin. Zwyjcie się, bracia, na psie pole. Niech w was wściekle piany wzbiorą i hurmem w trop zdyszaną sforą w trop, kiedy z Polski będą dymać i tylko pludry w garści trzymać. O cegły gruzów kływy ostrzcie i o zbielałe ludzkie koście, a gdy ich dopadniecie, skoczcie do gardyk Brytany, do gardzieli, ostremi kłami wgryźć się, szarpnąć, by nie zdążyli chycle harknąć, do gardyk wilczyce, a pazury w ślepia, by nawet nie mrugnęli, a powalonych niech opadną wojska pomniejszych psów, mścicieli. Niech ich poszarpią na kawały, żeby i matki nie wiedziały, gdzie szukać rozwłóczonych cząstek, bo nasze też nie znajdowały główek swych dzieci, nóżek, piąstek. Ech, tyle Julian Tuwim. A ponieważ osobliwości czerpią z różnych stron muzycznego świata, w związku z tym do wiersza dołączamy piosenkę, coś, co powinno się znaleźć w historii polskiego folku. W soboty w godzinach porannych mam taką pogawędkę. Dłuższy czas już zajmujemy się polskim tangiem. No i pieśniarz Warszawy Mieczysław Fok. To artysta, z którego moje pokolenie drwiło sobie, a im jestem starszy, tym bardziej doceniam to, że stworzył całą epokę w naszej muzyce. Mieczysław Fok, który był w powstaniu warszawskim i poszedł do porucznika, mówiąc, że strzela co najmniej kiepsko, ale za to dobrze śpiewa. Jeżeli porucznik nie miałby nic przeciwko temu, mógłby zamiast karabinem walczyć właśnie piosenką. Śpiewał na pierwszej linii frontu, jak mówią wspomnienia powstańców. Początkowo oburzali się, że ranni, wyczerpani no i wycieńczeni do końca nie tylko walką, ale i biegunką. Nikt o tym nie mówi, ale Warszawa tamtych czasów śmierdziała również, więc w tych niesamowitych warunkach nagle pojawiał się on, Mieczysław Fok, znany, elegancki pieśniarz przedwojennej Warszawy i śpiewał, ale później okazało się, że dla powstańców była to przez godzinę czy dwie nagle podróż do świata bez wojny, do świata marzeń i dziękowali Fogowi, który notabene w powstaniu był trzy razy poważnie ranny. I jako artysta już z PRL-u, powiedzmy kolokwialnie, miał szacun u Polonii, u której występował w Ameryce w powstańczym mundurze. W związku z tym sięgamy po piosenkę, którą nie on skomponował. Z Warszawy w jednych jedynych portkach do Lublina. Tam spotkał Alberta Harrisa, również znakomitego śpiewaka i kompozytora, a ten podarował mu tę oto piosenkę. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawa się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. No proszę, ale to nie był Mieczysław Fok, tylko Młynarski Masecki ze swoim zespołem. Jeżeli ktoś chciałby w tym kierunku podążać, to 5 sierpnia o 19.05 proponujemy retransmisję koncertu Fok. Pieśniarz Warszawy, Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Jeśli chodzi o Młynarskiego, znakomicie śpiewa w stylu warszawskiej ulicy i chylę kapelusza przed talentem pieśniarza. Wszelako to piosenka o mojej Warszawie bardziej zaśpiewana w stylu Grzesiuka, bo Fok miał jednak zupełnie inny głos i przypomnę, że aplikował, jak to się mówi, na stanowisko śpiewaka w operze i nawet dostał się do opery w Poznaniu, został przyjęty, ale w końcu z tej oferty nie skorzystał. Głos szkolony, zupełnie inna muzyczna bajka. A co do Grzesiuka, w powstaniu nie brał udziału, bo od samego początku siedział w więzieniu. Najpierw w Dachau, a potem, chyba jak już wybuchło powstanie, siedział w obozie w Guzen. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, mówiliśmy o wierszach i pan Piotr zamieścił taką oto uwagę. Wiersz był poważny, ale słowo zwyjcie przypomniało mi taki wpis do pamiętnika, który dawniej każda młoda panna miała. W taką długą noc zimową płacze Józef na jej grobie, a jak mu już łez zabrakło, w same skronie strzelił sobie. Jego wierny pies przyleciał i nad grobem pana wyje, a tak długo i tak mocno, że aż odwył sobie szyję. Czego tobie życzy kochająca cię przyjaciółka? No, nie wiem, czy chciałbym dostać takie życzenia. Zapamiętam ten wierszyk, bo nasz stały słuchacz z Irlandii, Łukasz, niedługo wstępuje w związki małżeńskie. Zaskoczę go taką poezją, a tymczasem, no właśnie, w Gdańsku występowało Hun Hurtu, a w związku z tym u nas Albercik. Oh, Albercik. Dzisiaj wyjątkowo stonowany. Patrzę na zegar, 22 minuty dzielą nas od godziny trzeciej. Zegar dzisiaj nie jest, oj, nie jest naszym sprzymierzeńcem, ale dla wszystkich tych, którzy stoją na peronie naszej osobliwej stacji, z dedykacją dzisiejsza opowieść. Na dworcu w Chorsku panował gorączkowy ruch. Czas był przedświąteczny, w perspektywie parę dni wolnych od pracy, pora wymarzona. Peron mrowił się od przyjezdnych i wyjeżdżających, migały podniecone twarzyczki kobiet, wiły się barwne wstążki kapeluszy, pstrzyły szale podróżne. Tu przeciskał się wśród tłumu smukły cylinder wytwornego pana, tam zaczerniał sutanną duchowny. Ówdzie pod arkanami siniały poprzez ciżbę kolety wojskowych. Obok szarzały robotnicze bluzy. Wrzało bujne życie i ujęte w zbyt ciasne ramy dworca przelewało się z szumem poza jego brzegi. Chaotyczny gwar pasażerów, nawoływania tragarzy, gwizd świstawek, szum wypuszczanej pary zlewały się w zawrotną symfonię, w której traciło się siebie, oddawało zmalałą, ogłuszoną jaźń na falę potężnego żywiołu, by niósł, kołysał, odurzał. Służba pracowała intensywnie, co chwila wynurzały się wśród zgiełku to tu, to tam czerwone kepi urzędników ruchu, wydających rozkazy, usuwających z toru roztargnionych, przeprowadzających bystrym i czujnym okiem pociągi w chwili odjazdu. Konduktorzy uwijali się bez przerwy, przebiegając nerwowym krokiem długie szeregi wagonów. Blokmistrze piloci stacji spełniali instrukcje krótkie, a sprawne jak trąbki hasła odlotu. Wszystko szło w tempie raźnym, odmierzonym na minuty, sekundy. Wszystkich oczy odruchowo kontrolowały czas na podwójnej białej tarczy zegara. Tam, w górze. Mimo to spokojny widz, stanąwszy na uboczu, doznałby po krótkiej obserwacji sprzecznego z pozornym porządkiem rzeczy wrażenia. No właśnie, i tutaj zawiesimy na razie i sięgamy po nową płytę. Matragona z Sanoka i historia, która wiedzie nas w dawne czasy. Otóż ojciec Macieja Harny, lidera formacji, w dawnych czasach, gdy był jeszcze młodym chłopcem, spotkał miejscowego rolnika, który wykopał złotą monetę i odwiódł go od myśli, by przetopić, czy oddać na przetopienie owo znalezisko, i w ten sposób okazało się, że jest to najstarsza odnaleziona na ziemiach polskich celtycka moneta. Prawdopodobnie należała do jednego z plemion celtyckich, które nad San się zapuściło. No i to plemię, o którym niewiele wiemy, poruszyło wyobraźnię Macieja do tego stopnia, że 11 utworów, które zawarł na nowej płycie He Anarti, to nazwa tej grupy etnicznej, to opowieść o nich właśnie. Anarti, tak rzecz cała się zaczyna. Thank you. Mam nadzieję, że nie odpłynęli Państwo w objęcia Morfeusza, bo muzyka naprawdę miła, a sięgniemy po nią za chwilę. Tak opowieść o Celtach spod Sanoka się zaczyna. Sięgniemy również po epilog San, ale to za chwilę, bo na razie przypomnę, że jesteśmy na dworcu, a tam głośno. Mimo to spokojny widz, stanąwszy na uboczu, doznałby po krótkiej obserwacji sprzecznego z pozornym porządkiem wrażenia rzeczy wrażenia. Coś jakby wkradło się w unormowany przepisami i tradycją bieg czynności. Jakaś nieokreślona, choć ważka zawada stanęła w poprzek regularności uświęconej ruchu. Znać to było w nerwowych gestach ludzi, niespokojnych rzutach oczu, wyczekującym wyrazie twarzy. Coś się popsuło we wzorowym dotąd organizmie. Jakiś niezdrowy prąd krążył po jego rozgałęzionych stukrotnie arteriach i przesiąkał na powierzchnię w półświadomych wybłyskach. Gorliwość kolejarzy cechowała widocznie chęć przezwyciężenia tajemniczej rozterki, która wkręciła się ukradkiem w wyborny mechanizm. Każdy dwoił się i troił, by gwałtem przydusić denerwującą zmorę, utrzymać wymarzoną do automatyzmu sforność pracy, żmudną, lecz bezpieczną równowagę funkcji. Była to przecież ich dziedzina, ich rejon uprawiany od wielu lat pilnej praktyki. Teren, który zdawało się znali par excellence na wylot. Byli przecież przedstawicielami tej kategorii pracy, tego zakresu czynności życiowych, gdzie dla nich wtajemniczonych nic nie winno było pozostawać niejasnym, gdzie ich reprezentantów, jednych wykładników całej skomplikowanej sieci zajęć, nie mogła, nie powinna była zaskoczyć jakakolwiek zagadka. Wszakże wszystko od lat obliczone, zważone, odmierzone, wszakże wszystko, choć złożone, nie przekraczało ludzkich pojęć. Wszakże wszędzie dokładność umiaru bez niespodzianek, regularność powtarzających się zajść, odliczonych z góry. Poczuli się wtedy niejako do solidarnej odpowiedzialności wobec zwartej masy podróżnych, którym należało zapewnić spokój i bezpieczeństwo zupełne. O, i tutaj na razie peron porzucamy, przypominając, że nasz znajduje się na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a wagon pocztowy wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i powracamy na San. Thank you. Państwo piszą, że czują się jak w studiu El Muzyki, ale to wszystko są instrumenty akustyczne. Z tego słynie Matragona. Przypomnę tylko, że Matragona to nazwa góry pod Sanokiem i nikt nie ma pojęcia, kto ją tak właśnie nazwał. Na górze granica ukraińsko-słowacko-polska. Chyba jedyne takie miejsce u nas. Magiczne. Matragona. O, dziękujemy Maćkowi Harnie za płytę. Może uda się jeszcze jakiś egzemplarz od niego uzyskać i wtedy mógłby powędrować do Państwa. Mówiłem o adresie naszego wagonu pocztowego. Artur z Helsinek, który zawsze donosi o pogodzie. U mnie 22 F i bezchmurne niebo. Fajna muzyczka.